Od A do Ž. Rada te imam, ljubim te in te pogrešam. Oprosti in želim si, da me stisneš. Pokliči me, piši mi in mi šepetaj na vrat. Poljubi moje ustnice, prste in lase, ukradi mi večer, sprehodi se pod mojim oknom in poglej, če sem doma. Povej mi, če sem ti všeč, povej mi, da sem ti všeč, reci mi, naj ti rečem, da sem nora nate. Ničesar ne reci, raje kaj naredi. Pusti svojo ženo, pusti govorice, ujemi me v objem, vzemi na kredit, kupi si kalašnikov in me brani, začni vojno zame. Ne. Končaj zame vse te vojne na vzhodu in zahodu. Naredi mi otroka, naredi mi otroka, naredi mi leseno hiško, kupi mačko psa in varnostni alarm. Natakni mi prstan iz belega zlata pred oltarjem in prekovni moje družinsko drevo. Udari me po glavi, zvrni liter šnopca zame, razbi mi birmansko zapestno uro moje mame, pretepi najine otroke, fukni me iz avta na obrobju gozda. Zapufaj se zapi, se zredi in zaspi med smrčanjem pred TV-jem. Pojej, kar skuham, in potem izbruhaj, porini me po stopnicah, vzemi mi dostojanstvo, posili me in prevaraj z mlajšo. Naredi ji otroka, naredi ji otroka, naredi ji otroka. Požri zadnjo flašo vina in se vprašaj, zakaj je grenko. Zadavi se, zastrupi, razkroji, kašljaj, muči se, pljuvaj, jokaj, kriči, prosi me za milost. Liži mi stopala, crkni in umri, le zame. Bolj kot kadarkoli tebe ali kaj drugega na svetu. Ljubim tvoje truplo.